elektryczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ciało Jacka Jaworka, podejrzanego o potrójne morderstwo, odnaleziono w Dąbrowie Górniczej, donoszą o tym media. Lubelscy policjanci zatrzymali pedofila z wyrokiem, który próbował uciec przed więzieniem. Polska zaproponowała kampanię poprawiającą wizerunek Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych. W Dąbrowie Zielonej w województwie śląskim znaleziono ciało Jacka Jaworka. Ustalił nieoficjalnie portal TVN24. Mężczyzna był podejrzany o potrójne morderstwo w lipcu 2021 roku. Wczoraj rano około godziny 6 przypadkowy przechodzień znalazł ciało mężczyzny. Zwłoki znaleziono kilka kilometrów od domu, w którym 3 lata temu doszło do potrójnego zabójstwa. O dokonanie tej zbrodni podejrzany jest właśnie Jacek Jaworek. Dziennikarze TVN24.pl dowiedzieli się, że mężczyzna odebrał sobie życie kilkanaście godzin przed tym, jak odnaleziono ciało. Kaliber broni, z której strzelał, pasuje do tej, której użyto do dokonania potrójnego zabójstwa. Kolejny pedofil zatrzymany przez policyjnych tzw. łowców głów to 37-latek z powiatu biłgorajskiego w Lubelskiem. Został skazany przez sąd m.in. za dopuszczenie się innej czynności seksualnej na dziewczynce poniżej 15 roku życia. Mężczyzna w momencie zatrzymania był bardzo zaskoczony. Jak się okazało, planował wyjazd poza granicę kraju, ale już uprzedzili go lubelscy policjanci. Poszukiwany był od 28 czerwca tego roku. Do odsiadki ma 2 lata pozbawienia wolności. To Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego. Sanepid przypomina, na letni wypoczynek wybierajmy strzeżone kąpieliska, nie tylko ze względu na obecność ratownika. W miejscach wyznaczonych do kąpieli regularnie badana jest woda, przypomina Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Zarówno pracownicy inspekcji sanitarnej, jak i organizatorzy codziennie sprawdzają stan wody. I na przykład jeżeli organizator rano zauważy, że coś się dzieje w tej wodzie, że rzeczywiście te sinice prawdopodobnie będą kwitnąć, też może wprowadzić tymczasowy taki zakaz kąpieli. W województwie zachodniopomorskim jest najwięcej, bo aż 145 kąpielisk. Stan ich wody można regularnie sprawdzać na stronie serwisu kąpieliskowego. Polska zaproponowała kampanię poprawiającą wizerunek Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych. Z inicjatywy ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego do unijnych stolic został rozesłany dokument w tej sprawie, który widziała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Ma on być omówiony na poniedziałkowym spotkaniu szefów dyplomacji. Warszawa wskazuje na rosyjską dezinformację, która zalewa media w USA. Wojna informacyjna Kremla z Zachodem jest w pełni skoordynowana z wojną przeciwko Ukrainie, alarmuje Polska i dodaje, że jeśli Moskwa zdoła pogłębić izolacjonizm wśród Amerykanów, zachęcić do sprzeciwu wobec pomocy wojskowej dla Ukrainy, to Rosja wygra nie tylko wojnę militarną na Ukrainie, ale też wojnę hybrydową na całym Zachodzie. Polska wezwała więc do wspólnych działań i zaapelowała o kampanię przypominającą o korzyściach z transatlantyckiej współpracy dla amerykańskiej gospodarki. Warszawa uważa, że powinna ona być skierowana do różnych grup społecznych i wiekowych i że należy docierać do amerykańskiej administracji, polityków, także lokalnych, ośrodków akademickich, instytutów badawczych czy mediów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 55 lat temu człowiek stanął na powierzchni Księżyca. Pierwszy na srebrnym globie postawił stopę członek misji Apollo 11, amerykański astronauta Neil Armstrong, który wypowiedział wówczas słynne słowa: to mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Rozpoczynamy naszą transmisję z lądowania na Księżycu księżycowej motorówki, pojazdu LEM. Dzięki radiu i rosnącej wówczas w siłę telewizji to epokowe wydarzenie śledzono niemal na całym świecie. Tak w 1969 roku pierwsze kroki człowieka na Księżycu relacjonowało Polskie Radio. Odnoszę wrażenie, jakby dalekopisy się zepsuły, bez przerwy powtarzają to samo. Ludzie wylądowali na Księżycu. Ludzie wylądowali na Księżycu. Ot po prostu jakiś nowy rozdział w naszej historii. Ostatni raz człowiek wylądował na Księżycu w 1972 roku. W ciągu najbliższych lat w ramach misji Artemis planowany jest ponowny lot na srebrny glob. Wtedy na jego powierzchni ma stanąć pierwsza w historii kobieta. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

aż trudno uwierzyć, że to już prawie ćwierćwiecze. Więc to właśnie festiwal będzie dzisiaj w centrum naszej uwagi do 15. Porozmawiamy o dwóch filmach otwarcia, o Mingun i o Love Lies Bleeding z ich twórcami. Opowiemy też o retrospektywie Nagisy Oshimy, ale zaprosimy także na festiwal Dwa Brzegi, który za tydzień startuje w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Porozmawiamy o wrocławskiej wytwórni filmów fabularnych, która w tym roku obchodzi 70-lecie. I zapowiemy też wrześniową wystawę, bardzo ciekawą, Obłęd przypadek Mariana Henela, lubieżnika z Branic w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Katarzyna.Borowiecka@radio.pl, Instagram, Facebook, tam można się ze mną skontaktować, bardzo łatwo. A ta piosenka, która dziś na początek, reprezentuje jedną z sekcji tegorocznych Nowych Horyzontów, ale to jest sekcja nie do końca dla nowych horyzontów typowa. Time. Jest taka sekcja festiwalu Nowe Horyzonty w tym roku, gdzie możemy wrócić do filmów sprzed lat, takich emblematycznych najbardziej dla lat 80. i 90., a piosenka zespołu The Knack, My Sharona, już na zawsze będzie nam się kojarzyć z filmem Reality Bites Bena Stillera. Po polsku ten film nosił tytuł Orbitowanie bez cukru i można ten film też na Nowych Horyzontach w tym roku zobaczyć. Ale my teraz wracamy do wątku filmów otwarcia. Trzy w tym roku filmy otwarcia. Nowy film Yorgosa Lanthimosa, Rodzaje życzliwości, Love Lies Bleeding, fantazja o kulturystyce i zemście od Rose Glass i Weroniki Toflińskiej, polskiej reżyserki i scenarzystki, która współtworzyła scenariusz tego filmu, który podbił już Sundance i Berlinale, a teraz podbija Nowe Horyzonty. Z Weroniką spotkamy się dziś we Wszystko Wszędzie Teraz około 14:35. No i ten trzeci film otwarcia to Mingun, wyczekiwany nowy film Jana P. Matuszyńskiego, twórcy Ostatniej Rodziny i Żeby nie było śladów, a także serialowego Króla. Mingun to jest historia nie do końca może typowa, nie taka, której byśmy się spodziewali po Janie P. Matuszyńskim. To jest film o stracie, o żałobie, o godzeniu się lub niegodzeniu się z odejściem ukochanych i wreszcie o pozwoleniu sobie na nowe otwarcie, na zmianę w życiu. Jan P. Matuszyński jest też w tym roku jurorem konkursu Nowe Horyzonty, ale kiedy się wczoraj spotkaliśmy, zaczęłam oczywiście od pytania o film. Co w tej historii napisanej przez Grzegorza Łoszewskiego wydało mu się szczególnie intrygujące? Zadzwonił do mnie Krzysztof Rak, scenarzysta, producent kreatywny, w tym wypadku producent i producent kreatywny. No, mówił, że ma taki treatment, który napisał Grzesiek Łoszewski o tradycji Mingun. Powiedziałem, co to jest. No to się dowiedziałem, że to są zaślubiny po śmierci i że w Chinach rodzice zmarłych nastolatków, młodych ludzi szukają drugiej połówki po to, żeby nadrobić to życie, którego nie będą mieli. I ja od razu się jakby na to złapałem, pomyślałem, że to jest bardzo interesujące. To był początek XXI, jak mi się wydaje, więc to było jeszcze przed premierą, żeby nie było śladów, jak to dobrze składam w pamięci. I no, to był pierwszy rok pandemii i ja miałem takie poczucie, że ta historia może dać taką metaforę tego zbiorowego stanu traumy związanego z pandemią. I taka była moja jakaś pierwsza myśl, taka styczna z tym, co, o czym to może być. Później nastąpiło szereg różnego rodzaju wydarzeń, świat się zmienił, świat się interesuje teraz czymś innym, grubszym, poważniejszym. Wojny mamy wszędzie dookoła i jakoś to nas dominuje. No i ten film siłą rzeczy, wydaje mi się, że teraz opowiada o czymś trochę innym. Jednocześnie dla mnie stał się bardzo osobistą wypowiedzią, bo mój ojciec w międzyczasie odszedł i film jest jemu dedykowany. Różne referencje się pojawiają, kiedy opowiadasz o tym filmie, na tym wczesnym etapie, bo przecież to są pierwsze pokazy tutaj na Nowych Horyzontach filmu, więc dopiero pierwszy kontakt z publicznością i ten film zawsze, zanim zostanie pokazany, to jakoś tam jest bez wchodzenia w historię opowiadany za pomocą innych tytułów być może, które gdzieś tam z nim korespondują. Mówisz o Parasite, mówisz o 21 gramach. Mówisz o życiu ukrytym w słowach. To są wszystko filmy, no właściwie 21 gramów i życie ukryte w słowach, wstrząsający. To są filmy o stracie. Co w tym Parasite z kolei było dla ciebie jakimś punktem odniesienia? Wiesz co, Parasite to akurat nie jest mój punkt odniesienia, to jest bardziej przyszło w pakiecie, to Krzysiek, tak o ile pamiętam, mi przynajmniej przekazał, nie wiem, czy to był jego pomysł, czy to Grześka Łoszewskiego, scenarzysty. Wyszło, no to był wtedy taki benchmark bardzo mocny, bo to był ten moment, kiedy ten film bardzo, bardzo wybił i wydaje, dla mnie przede wszystkim to jest kwestia jakby kontekstu wschodniego, że te historie stamtąd mają dużo takiej niejednoznaczności, inny system wartości, kulturowo to jest bardzo ciekawe i że można z tego czerpać w różny sposób, bo Parasite to jest taki film, który niby jest bardzo mocno stamtąd, nie z Chin akurat, ale też ma bardzo dużo elementów z kultury zachodniej. A to, co przy Mingunie, jedna z wielu rzeczy, która jest taka intrygująca, była ciekawa do opowiadania, no że to jest na pewnym poziomie też zderzenie człowieka zachodu, bo dla mnie Jurek, grany pięknie przez Marcina Dorocińskiego, to jest człowiek reprezentujący kulturę zachodnią, bardzo taką przyziemną. No musi się zderzyć z czymś nieznanym, trochę nieokrzesanym, trochę tajemniczym, związanym właśnie z kulturą wschodu, przesiąkniętą jeszcze przez różne elementy, bo Ben, czyli teść Jurka, dziadek zmarłej Marysi, nie jest w prostej linii Chińczykiem. On jest Chińczykiem, który przeniósł się w pewnym momencie do Wielkiej Brytanii. Tam miał część życia i on z tej Wielkiej Brytanii przyjeżdża, więc to jest przesączone jeszcze przez inną kulturę. Co wydaje mi się, że dla pewnego grona odbiorców może być pewnym wyzwaniem, o co się złapać. W Polsce jest to, wydaje mi się, prostsze, no bo znamy Marcina Dorocińskiego. Po prostu i on nas bardzo mocno w tym w tym trzyma i nie ma znaczenia, czy mówi po angielsku, czy po polsku, szczególnie, że ostatnio głównie gra po angielsku. Natomiast to jest też tak, że jak ja gdzieś publicznie mówię o jakichś punktach, odniesieniach, referencjach, to raczej jest to pewne, wydaje mi się, wyzwanie intelektualne, żeby tą referencję gdzieś tam znaleźć, bo to nigdy nie jest tak, że jest przeniesienie jakby jeden do jeden, bo to mnie kompletnie nie interesuje, bo kino jest fajne wtedy, kiedy jest nowe, a mnie interesują projekty takie, których jeszcze nie było po prostu. I wydaje mi się, że w Migunie bardzo dużo tego jest. Ja się bardzo cieszę, że to jest że to jest taki męski film w tym sensie, że jest główny bohater, wrażliwy facet, których jest bardzo mało w dzisiejszych filmach, bo jakby kierunek jest raczej w trochę inne strony. Relacja z teściem, to szczerze mówiąc, właściwie nie potrafię sobie przypomnieć żadnego filmu, który by opowiadał takiej relacji. A to jest bardzo ciekawa też relacja, wcale nie łatwa, wcale nie jest prostsza, niekoniecznie musi być prostsza niż relacja z teściową wyśmiewaną w Polsce przez lata. Nie? No i ja jednak zawsze w projektach szukam pewnej piętrowości, jakiegoś złożenia i nieoczywistości, bo to jest ciekawe wtedy na poziomie scen, na poziomie całej historii. Tu mi dalej towarzyszyło, tak jak przy wcześniejszych rzeczach, czy to mówimy o Królu, czy Ostatniej Rodzinie, czy żeby nie było śladów, jednak danie bardzo dużej przestrzeni widzowi na jakąś interpretację. I z tego filmu można wyciągnąć bardzo wiele różnych rzeczy. Mingun to jest taki film, który będzie pracował w bardzo małych grupach i będzie miał swoje dosyć długie, takie ciche, ale bardzo długie życie. Szalenie mi się podoba to, że ma światową premierę na Nowych Horyzontach tutaj we Wrocławiu, bo jest to festiwal, który mnie wychował, to już są przecież dekady. Ja byłem pierwszy raz na Nowych Horyzontach w Cieszynie, to była druga edycja. I pamiętam filmy, które tam widziałem i wiem, że tamte filmy mnie na pewno ukształtowały. Na przykład, gruby przykład, I Stand Alone, debiut Gaspara Noé, czy taki film o kanibalach, Trouble Every Day, Rick Redeni. Są takie rzeczy. Pamiętam, o 10 to oglądałem i później te dni już były takie dosyć wymagające. Dalej. No ale na tym polega piękno samego festiwalu tutaj i jestem bardzo dumny z tego, że mój film otwiera ten festiwal, bo to jest jakieś takie spełnienie. Tak, ale to takie właśnie seanse o 10 to tylko na festiwalach filmowych, a już na Nowych Horyzontach to jest chyba rytuał pewien. No zdarzają się, to tutaj tak nie będzie, bo ja też jestem w jury i tych filmów nie mamy aż tak dużo, natomiast jak byłem w Wenecji w jury w tej nagrodzie debiutów i tam mieliśmy bardzo dużo filmów do obejrzenia, to zdarzała się 8:15. Jak dostajesz taki gruby pocisk o 8:15, to naprawdę jest o czym gadać. Dobrze pamiętam, że Saint-Omer, Alice Diop wtedy nagrodziliście? Tak. Też jest do zobaczenia w tym roku na Nowych Horyzontach po raz kolejny. Faktycznie. Bardzo to jest ciekawy film. Polecam w Polsce szczególnie ostatnio. Szczególnie politykom polecam, na przykład naszym, bo myślę, że może przedstawić im pewien kontekst, nie wchodząc w szczegóły. Jednocześnie ten film, ja nie jestem wielkim fanem tego filmu od strony formalnej, to nie jest do końca moje kino, natomiast to, co do mnie bardzo poruszyło, to, że ten film wydaje się być bardzo polityczny, a on nie jest polityczny, bo jest szalenie ludzki. I na tym polega, wydaje mi się, jego bardzo duża siła. I mam takie poczucie, że tu we Wrocławiu można takich rzeczy znaleźć bardzo dużo też. Ja mogę powiedzieć, że na pewno Nowe Horyzonty mnie ukształtowały jako widza, w tym sensie, że mogę pójść coś zobaczyć i wyrobić sobie swoje zdanie, bo tych filmów jest tak dużo, one są tak różne, czasami są bardzo radykalne, że nie ma takiej linii, że to jest dla ciebie i tak dalej. No możesz pójść na Nocne Szaleństwo, zobaczyć coś jest totalnie pojechane i się okaże, że to jest twój ulubiony film. Wracając do obsady, bo wspomniałeś oczywiście o Marcinie Dorocińskim, tutaj ta obsada jest międzynarodowa. Domyślam się, że też casting jakoś musiał być międzynarodowy. Jak doszedłeś do tego, że to właśnie Marcin Dorociński powinien Jerzego zagrać? Wspaniale, już pierwsza scena, pierwsze ujęcie jego twarzy to jest coś wstrząsającego i wiemy, że to będzie coś, co sprawi, że będzie nam dreszcz szedł po plecach. Więc opowiedz trochę o tym, jak to się działo. No jeśli chodzi o Marcina, to przy okazji, żeby nie było śladów, myśmy mieli tam do obsadzenia z 10 ról facetów koło 50. Jakoś dziwnym trafem w ogóle o Marcinie, żeśmy nie pomyśleli, w sumie nie do końca wiem dlaczego. Minguna robiłem ponownie z Piotrkiem Batuszkiem jako reżyserem obsady i to był pewien proces, na początku koncepcja była trochę inna, ale jak to proces to ewoluowało, ten film się też zmieniał, muszę powiedzieć, że przez to, że to jest trzeci film, a ja po drodze też zrobiłem duży serial i między Żeby nie było śladów a Mingunem miałem 2,5 roku przerwy bycia na planie, to bardzo dużo, pomijam te dokumenty, które zrobią oprócz gadających głów, jeszcze ten dokument dla HBO czekamy, który w pewnym sensie jakoś tam się rymuje chyba z Mingunem na pewnym poziomie. Wyzwaniem przy Mingunie obsadowym było znalezienie aktora, który może być właściwie w każdej scenie, bo procentowo Jurek jest na ekranie no właściwie cały czas albo prawie cały czas. Ja do tej pory nie miałem takiego projektu. Każdy z projektów, który robiłem, czy to był serial, czy to był film, miał raczej trochę inną konstrukcję. W Ostatniej Rodzinie to była główna trójka, w Żeby nie było śladów był cudowny Tomek Ziętek, ale tam było dużo rzeczy opowiadane o jego postaci bez niego. Tutaj było wiadomo, że to jest taki charakter driven story przez niego i że ta twarz, wrażliwość, która będzie stała razem z aktorem tutaj na pierwszej linii frontu, będzie kluczowa. Marcin jest w takim momencie, kiedy jeszcze jest piękny i fascynujący, ale już na tyle też zdecydowany i chętny do tego, żeby trochę podobnie jak Andrzej Seweryn parę lat temu przy Ostatniej Rodzinie, pójść troszeczkę jakby inną stronę. I mnie bardzo ucieszyła jakby jego otwartość na takie lekkie postarzenie się, w sumie wejście w trochę inne emploi niż to, z którym on jest kojarzony, szczególnie, że myśmy to robili w czasie, kiedy on jednocześnie jeździł na plan Mission Impossible. A trudno znaleźć elementy styczne tych filmów. I praca z Marcinem była szalenie tutaj intrygująca. Też wiedząc, jednym z takich elementów, dla których wiedzieliśmy, że Marcin jest bardzo ciekawym też pomysłem, no to jest kwestia jakby językowa, że wiadomo, że może spokojnie grać w jednym i drugim języku. I że ten film będzie na nim stał, ale będzie otoczony dużą grupą aktorów, których najprawdopodobniej nikt nie będzie w ogóle kojarzył. Cieszy mnie bardzo, że Ewelina Starejki tutaj jest, z którą żeśmy się spotkali, żeby nie było śladów. Natalia Bui, która gra córkę Jurka, jest też absolutnie chodzącą, fantastyczną energią. I też obsadzenie tej postaci było szalenie istotne, bo jakby ona nie była intrygująca, to by w ogóle nie ciągnęło. Traktuję tę naszą dzisiejszą rozmowę jako początek dopiero, bo film też zaczyna swoją drogę, konkurs główny w Gdyni, więc to będzie kolejna szansa dla widzów, żeby go zobaczyć. Ale chciałam cię poprosić jeszcze, żebyśmy zrobili skok w bok, bo jestem bardzo ciekawa twojego najnowszego serialu, który gdzieś tam już na horyzoncie majaczy. I to jest serial szpiegowski z Leną Górą. Historia kostiumowa. Lena Góra pojawiła się w Królu. To było jej wielkie wejście w ogóle w orbitę polską, mam wrażenie. Potem Roving Woman, potem oczywiście Imago, które wciąż czeka na premierę, ale liczę na to, że się pojawi wkrótce w kinach jakoś, mam nadzieję. No więc co możesz zdradzić i co możesz powiedzieć o tej historii? No stosunkowo niewiele. No mogę powiedzieć, że po 5 latach od zrobienia Króla wracam do robienia serialu. Ta przerwa nie wzięła się z przypadku, bo ja po Królu niespecjalnie miałem chęć, energię, moment, żeby robić seriale. Mam takie poczucie, że ta propozycja przyszła do mnie we właściwym czasie, to znaczy przyszła w momencie, kiedy myśmy kończyli Minguna i chciałem zrobić coś zupełnie innego i to jest coś zupełnie innego. Jeśli chodzi z kolei o samą Lenę, to ja po Królu ostrzyłem sobie zęby na to, żeby się właśnie za parę lat spotkać, wiedząc, że to jest jakiś jej początek i że ona na pewno się będzie w bardzo ciekawy sposób rozwijać. Są na to dowody w ostatnich latach. Część z nich wymieniłaś. No to jest jej pierwsza rola w serialu, taka główna. Też to jest mój pierwszy projekt, gdzie mam główną bohaterkę kobietę. Z drugiej strony jest to serial w sumie szpiegowski, choć on gatunkowo nie będzie do końca czysty. No jaram się jak pochodnia, że to jest wielkie takie wejście platformy Max, że wchodzą jakby z nowym rozdaniem, bo HBO przecież parę lat temu zawiesiło w ogóle produkcję w tej części Europy i teraz jest powrót, więc jest takie poczucie, że to jest nowego i że to jest takie duże, fajne, solidne. To mnie przybliża troszeczkę do tego, żeby mieć jedno z takich wymarzonych rzeczy za gówniarza, to było, żeby mieć czołówkę Warner Bros. Na początku swojego filmu. To jeszcze nie jest ten moment, ale ja wiem, że to przyjdzie i tu jakby idziemy w tą stronę. No ciągle jesteśmy w fazie produkcji, ale już niedługo, no. Szykujcie się. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dzięki. Jan Matuszyński zapraszał w tej ostatniej części rozmowy na serial Przesmyk. Nie wiemy jeszcze, kiedy premiera, ale będziemy jej wyglądać i z pewnością będę o niej przypominać. I także nie wiadomo jeszcze, kiedy premiera dokładnie filmu Mingun, który był jednym z filmów otwarcia Nowych Horyzontów. Kilka seansów jeszcze przed nami tutaj we Wrocławiu. Potem, tak jak mówiłam, festiwal w Gdyni. No i jesienna to będzie premiera, więc długo na ten film nie będziemy musieli czekać. Za chwilę zmiana wątku w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. W ten nowy wątek prowadzi nas ten utwór. Muzyka. To oczywiście muzyka Krzysztofa Komedy, muzyka filmowa z filmu Nóż w wodzie Romana Polańskiego. Nie bez powodu ten utwór właśnie wybrzmiał w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Witam w studiu Radia Wrocław, skąd dzisiaj nadajemy audycję mojego gościa, Robert Banasiak, dyrektor Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. Trochę rozmawialiśmy o radiu, bo radiowe doświadczenia zawodowe też pan ma za sobą, no ale to, czym pan żyje teraz zawodowo od kilkunastu lat, to jest Wytwórnia Filmów Fabularnych. W tym roku Wytwórnia Wrocławska obchodzi swoje 70-lecie. W tym roku powróciła do dawnej nazwy, od której wszystko się zaczynało. Więc oczywiście obchody, oczywiście plany wielkie, oczywiście przyszłość. O tym za chwilę chciałabym porozmawiać, bo jednak wróćmy do tych początków, do tej historii i do tego, na czym państwo teraz też budują to, co będzie się działo i co będzie się działo i w wytwórni, i poprzez wytwórnię. Wspaniałe filmy. Co czwarty film, był taki okres, co czwarty film polski był właśnie, powstawał tutaj. Tutaj debiuty właśnie Romana Polańskiego między innymi, ale i Andrzej Wajda. I już nie będę za pana odpowiadać. Proszę opowiedzieć, bo to jest pasjonujące. Tak, oczywiście. Znaczy, dokładnie tak jak pani wspomniała, 54 rok, właściwie pierwszy film, to debiut już od razu Andrzeja Wajdy, pokolenia. To też nie tylko dla niego debiut, ale po raz pierwszy na antenie Cybulski, Polański wystąpił. W związku z tym, na że oczywiście nawet, cała... Na ekranie panie dyrektorze, ta... widzę, że ten radiowiec o, jeszcze panu naprawdę tak, na ekranie. Tak, rzeczywiście, to 54 rok, prawie 500 filmów. Właściwie nie ma polskiego reżysera, który przynajmniej jednego filmu by tutaj nie zrealizował. Kuc, Chęciński, Lenartowicz, Has oczywiście. Wielu, można by powiedzieć, to takie wrocławskie nazwiska. Wielu z nich nie robiło tylko jednego, ale i kilka czy kilkanaście filmów. Cała plejada wspaniałych tytułów, wspaniałych nazwisk reżyserskich, aktorów, ale też pamiętajmy o specjalistach. Wrocław rzeczywiście był taką dumą filmową. Wiele tych tytułów, które tutaj realizowano we Wrocławiu, pewnie nigdzie indziej nie miałoby możliwości, żeby zostać zrealizowane. I to z wielu powodów. No po właśnie, pierwsze, dlaczego? Ta atmosfera daleko od cenzury. No jednak pamiętajmy, że decyzja o powstaniu we Wrocławiu Wytwórni Filmów Fabularnych, to była decyzja polityczna na tamte czasy, że to właśnie w tym piastowskim Wrocławiu będą realizowane polskie filmy i tu na tym zyskaliśmy i rzeczywiście dla nas to była duża korzyść. Reżyserzy lubili tutaj przyjeżdżać, lubili realizować tutaj swoje filmy. Czuli się tutaj dobrze, mieli całe zaplecze świetnych specjalistów. Były czasy, gdzie w wytwórni było po 300-400 pracowników. Były ogromne pracownie budowy scenografii, szycia i projektowania kostiumów. No do tej pory te magazyny kostiumów u państwa są niezwykle okazałe. Zostało nam i rzeczywiście to jest też taka nasza duma. Ja, kiedy rozpoczynałem pracę, postawiłem sobie taki cel, że chcę budować przyszłość tej instytucji na bazie jej wyjątkowej historii. Bo rzeczywiście jesteśmy jedyną taką instytucją i chcemy się chwalić, że to właśnie najwięksi polscy reżyserzy i najważniejsze polskie filmy i seriale były realizowane we Wrocławiu. Ale żeby być bardziej przekonujący, to spośród tych kilkunastu tysięcy kostiumów wytypowaliśmy sobie i znaleźliśmy dzięki współpracy z tymi najstarszymi kostiumografami około setki kostiumów. I teraz proszę sobie wyobrazić kostiumy Beaty Tyszkiewicz z Lalki, Zbyszka Cybulskiego z rękopisu znalezionego w Saragosie, czy Giuseppe w Warszawie Lenartowicza. Obrazy, które były malowane na planie. Jeden z nich ma podpis Cyb, czyli wszystko na to wskazuje, a tak wieści niesie, że to rzeczywiście był obraz, który osobiście malował Zbyszek Cybulski, bo ponoć lubił malować, no i Lenartowicz dla świętego spokoju mówi, okej, to stój i maluj. W związku z tym Cybulski pod nim się podpisał. Wiele tych takich artefaktów, które mamy, to są kostiumy z Wielkiego Szu, to są kostiumy ze Stawki Większej niż Życie, to są kostiumy z samych swoich, z trylogii Sylwestra Chęcińskiego. No tu rzeczywiście można by wymieniać, bo prawie 500 filmów i seriali powstało właśnie we Wrocławiu. A czy to są rzeczy, które można zobaczyć? Tak, w holu głównych mamy tylko część. No nie jesteśmy instytucją muzealno-wystawienniczą, muzealno-wystawienniczą, ale tak, staramy się, żeby ktoś, kto wchodzi, zobaczył plakaty, zobaczył kostiumy, zobaczył stare kamery i choć w takiej drobinie, choć w takim niewielkim poczuł ten klimat filmowy. Tak, każdy może wejść, spacerując sobie koło hali stulecia, koło pergoli, po prostu wejść do nas, do wytwórni i zobaczyć te kostiumy, które akurat w danym momencie są wystawione. Powiesz, ponieważ zaczęliśmy od muzyki z noża w wodzie, to jeszcze muszę zapytać, które sceny, czy które gdzie możemy ewentualnie spróbować, oglądając film Polańskiego, dostrzec jakąś anegdotę wrocławską, czy coś, co się tutaj wydarzyło? Po pierwsze, zachował się jeden z kostiumów głównej bohaterki, więc jest i można go zobaczyć. Po drugie, właśnie te opowieści jeszcze tych najstarszych pracowników mówią, że to sceny z wnętrza łódki były właśnie kręcone na jednej z hal. Mamy dwie hale. Ale jedna ma 1000 m2, druga ma prawie 500 m2. To są rzeczywiście duże przestrzenie. W tej mniejszej hali, no proszę sobie wyobrazić, że mamy także basen. W związku z tym jesteśmy w stanie realizować zdjęcia z wykorzystaniem wody. Nie tak dawno były kręcone zdjęcia do serialu Wielka Woda. Właśnie w naszej hali. To też tutejsza historia. Dokładnie. To też tutejsza historia. W związku z tym możliwości wytwórnia dzisiaj ma i dzisiaj na tym chcemy się rzeczywiście skupić. Pamiętamy o historii, bardzo często wykorzystujemy, nagrywamy tych twórców, którzy brali udział w tych największych produkcjach, ale po to, żeby zbudować pewien wizerunek instytucji, po to, żeby zbudować taką możliwość pokazania naszego wybitnego doświadczenia, jeżeli chodzi o produkcje filmowe. Młodzi ludzie, co bardzo mnie cieszy, przychodząc do nas na staże, na praktyki, czy nawet nas odwiedzając, to rzeczywiście mówią, kurczę, to jest trochę taka inna percepcja tej wiedzy. Jak ja wiem, że to właśnie w tej hali Wojciech Jerzy Has budował scenografię do filmu Rękopis znaleziony w Saragosie, a w drugiej hali to jeszcze coś innego się działo, to rzeczywiście na tych ludziach robi wrażenie i ja się bardzo cieszę, bo wtedy ta praca nasza jest efektywna. Ale wszystko idzie w kierunku produkcji filmowej, edukacji filmowej. To są te dwa najważniejsze zadania dla nas dziś. To oczywiście szczegóły na te wszystkie tematy i także piękną historię opisaną wytwórni znajdą Państwo na stronie wff.wrocław.pl i tam zachęcam, żeby się zagłębić choćby właśnie w tę opowieść o tym powstaniu. Jest też taka chronologiczna mapka, tak, dzięki której możemy kolejne etapy powstawania wytwórni i kolejne momenty najważniejsze filmowe rozpoznać. Już króciutko na koniec naszej rozmowy, panie dyrektorze, chciałabym zapytać o te obchody 70-lecia. One trwają oczywiście. Jakie punkty jeszcze przed nami? No, przede wszystkim pokazy filmów. Chcemy pokazywać filmy, które były tutaj realizowane. Współpracujemy we Wrocławiu z Nowymi Horyzontami, współpracujemy z Dolnośląskim Centrum Filmowym i zachęcamy mieszkańców i zachęcamy wszystkich, którzy mają ochotę zobaczyć te filmy wrocławskie. To rzeczywiście bardzo warto. Edukacyjne projekty, które też pokazują, czym jest film, jak w ogóle pracuje się w filmie. To są te nasze najważniejsze zadania, ale końcówka roku to zwalniamy, jeżeli chodzi o promocję, ponieważ wchodzą filmy. Będą produkowane filmy. W związku z tym, no dziś nie mogę jeszcze podać tytułów. No takie są prawa produkcji filmowej. Ale rzeczywiście bardzo dużo fajnej perspektywy przed Wrocławską Wytwórnią Filmów Fabularnych. To rzeczywiście cieszy, ja zacieram ręce i chętnie będę się interesować, kiedy będzie pan już mógł coś powiedzieć, jakie to będą filmy i jakie to będą historie. Robert Banasiak, dyrektor Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to spotkanie dzisiaj. A my słuchamy muzyki. To nie był film, który powstawał we Wrocławiu. Film Tron Dziedzictwo, wspaniała ścieżka dźwiękowa w wykonaniu zespołu Daft Punk. Daft Punk i ścieżka dźwiękowa filmu Tron, Dziedzictwo. Film już chyba zapomniany jednak, ale ta płyta z muzyką z tego filmu wciąż gdzieś pobrzmiewa i wciąż do niej wracam chętnie i wiem z Państwa wiadomości, kiedy tylko zdarza mi się prezentować te utwory na antenie radia, że Państwo również do niej chętnie wracają. Ale my przypomnę, na festiwalu Nowe Horyzonty, a właściwie we Wrocławiu z powodu festiwalu Nowe Horyzonty, bo oczywiście poza festiwalowe wątki również, jak Państwo słyszeli przed momentem w rozmowie z dyrektorem Wytwórni Filmów Fabularnych, się pojawiają u nas, ale teraz wracamy do tego, co przygotowali programerzy Nowych Horyzontów. Jak co roku, bardzo ważne, bardzo mocne i bardzo interesujące retrospektywy. Teraz się skupimy przez moment na tej sekcji poświęconej japońskiemu reżyserowi Nagisa Oshima. To jest twórca, który pewnie kojarzony jest relatywnie szerszej publiczności z dwoma filmami, czyli Imperium Zmysłów i Imperium Namiętności. Mówi się o nim, że to enfant terrible japońskiego kina. Ta retrospektywa tegoroczna przygotowana jest przez Nowe Horyzonty we współpracy z Festiwalem Kina Azji i Festiwalem Pięć Smaków, więc o kino Nagisy Oshimy zapytałam znawcę kina azjatyckiego i znawcę japońskiej nowej fali, doktora Łukasza Mańkowskiego. To jest twórca, który mnie osobiście szokuje dalej z taką różnorodnością. Jak oglądam jego filmy, cały czas łapię się na tym, że każdy z jego filmów jest inny. Opowiada co prawda czasem o podobnych rzeczach, bo jakaś antysystemowość, antypolityczność, jakieś wątki wokół młodych, o młodości straconej, okradzionej i tak dalej. Ale stylistycznie bardzo często te filmy się od siebie różnią, mają ogromny potencjał do tego, żeby reprezentować coś, żeby zmierzać się z historią, zderzać się z nią w jakiś bezkompromisowy, bardzo dosadny sposób. I jednocześnie fajnie wspominasz o tym, że Nagisa Oshima jest enfant terrible japońskiego kina, ale on jest też kontestatorem japońskości. I dlatego problematyczny jest aspekt jego twórczości w Japonii. Z jednej strony jest hołubiony przez wielu teoretyków kina, krytyków, ale z drugiej strony jest jakoś takim czymś niewygodnym dla takiej szerszej percepcji. I dlatego zmierzanie się z jego twórczością i tym, co ona reprezentuje w takim szerszym też rozrachunku, samo w sobie stanowi ogromną radość tego, że możemy tę retrospektywę przygotowywać i dzielić się nią na takim festiwalu, tak dużym festiwalu, jakim są Nowe Horyzonty właśnie. Zdając sobie sprawę, że na krótką naszą rozmowę zbyt rozległe teraz zagadnienie przed tobą kładę, ale gdybyś mógł naświetlić w paru zdaniach, na czym to kontestowanie japońskości Oshimy polega. Myślę sobie od razu o zderzaniu się w bezpośredni sposób z jakimiś takimi stereotypami czy kliszami wręcz wokół Japonii, które często my znamy z perspektywy filmów takich dość klasycznych czy takich mainstreamowych, które przedzierają się do nas z Japonii. I jednym z takich tematów jest na przykład rodzina. Niejednokrotnie spotykaliśmy się przy okazji filmów Hirokazu Koreedy i tam o rodzinie rozmawiamy sobie i to jest też przykład twórczości, która się zderza z rodziną i pokazuje jakieś takie mroczniejsze zakamarki reprezentacji rodziny i tych rodzinnych więzów. I Oshima był takim, mam wrażenie, pierwszym twórcą, który tę rodzinę pokazywał jeszcze od innej strony, bo pokazywał, jaka władza idzie za dynamiką rodziną, jak rodzina w zasadzie jest konstruktem, którego głównym celem jest właśnie kontrolowanie jednostki. Ceremonia, taki film właśnie Nagisa Oshimy, wspaniale to ukazuje właśnie poprzez to, że rodzina może istnieć i dowodem na jej istnienie są wyłącznie rytuały i ceremonie, w których bierze udział rodzina, ale są to ceremoniały, które nie mają w sobie nic z tego, żeby stworzyć jakąś wizję bliskości, tylko są to tak naprawdę mini spektakle przemocy i władzy, w które uwikłana jest niestety jednostka, więc rodzina jest na pewno jednym z takich tematów. I myślę też, że koncept tożsamości narodowej z tym bardzo mocno Oshima zderzał swoją widownię. Powiedzmy sobie, że lata 60. to jest bardzo burzliwy okres studentów, nazywany mianem bardzo często sezonem polityki, ze względu na to, jak krwawe były te protesty, jak wiele tych protestów było, jak wiele było też powodów do protestowania w ogóle. Protestowano przeciwko stosunkom między Japonią a Stanami, przeciwko wojnie w Wietnamie. No, tych powodów było bardzo dużo i Oshima jako jeden z pierwszych twórców wprost rozliczał się z tymi rozczarowaniami względem japońskości, względem tożsamości japońskiej. Także w takim kluczu krytyki imperializmu japońskiego, ksenofobii, rasizmu. Był pierwszy twórca, który tak otwarcie pokazywał sytuację Koreańczyków w Japonii. Śmierć przez powieszenie, taki film, który teatralny, niesamowicie performatywny, ale też żywy sposób pokazuje sytuację Zainichi, czyli tych Koreańczyków urodzonych w Japonii. I robi to w bardzo takim brechtiańskim stylu, w takich kategoriach właśnie estetycznych, które mają w sobie też ogromny powab i przyjemność z obcowania, że to jest sztuka filmowa, która rozsadza kategorie poznawcze, sztuka filmowa, która stale przesuwa jakąś taką granicę też tego, czym jest film, czym jest jakieś uczestniczenie już w jakimś doświadczeniu eksperymentalnym, czym jest performance i co oznacza burzenie czwartej ściany i po co ją burzyć. No ale te pytania w latach 60. były bardzo silne i rezonowały jeszcze większym lękiem i niepokojem. Jestem przekonana, że te tytuły, które najmocniej są znane polskiej publiczności w ogóle, to są oczywiście dwa imperia. Gdybyś miał jeszcze, poza tymi, które już wymieniłeś, któreś z tych filmów, które w retrospektywie są polecane, wymienić? Bardzo lubię Nagą młodość i to jest taki film, który rozpoczął w zasadzie wszystko dla Osimy. To jest taki manifest, początek nowej fali, pierwszy zryw, taki żywy, żarliwy krok w stronę reprezentacji młodych, których też brakowało w kinie japońskim w takiej postaci. Jest taki bardzo wyrazisty moment dla kina japońskiego w ogóle. Bardzo lubię też Po wojnie tokijskiej. To jest film bardzo konceptualny, być może nawet trudny w odbiorze, ale film przebogaty w treść. To jest film, który też jest bardzo kinofilski. Bardzo dużo się tam opowiada o tym, czym jest kino? Czy kino może być bronią? A jeżeli tak, to w jaki sposób mierzyć z tej broni? Więc to jest taki rodzaj właśnie bardzo nowofalowej kminy wręcz o tym, czym może być sztuka filmowa i czy może wywiercić jakieś dziury w kolektywnej świadomości. I to też jest film, który rozlicza się z dekadą lat 60., bo to tytułowe Po wojnie tokijskiej, to nie będzie spoiler, ale nie ma tam żadnego obrazu wojny. Jest raczej konsensus wokół zbiorowej atmosfery. Jakieś takie zawieszenie w rozczarowaniu, w niemocy, w braku sprawczości, że te protesty finalnie niewiele przyniosły, ale to, co pozostaje filmowcowi, no to dalej po prostu tworzenie filmu i zobrazowanie tego, nawet jeżeli wymagana od filmowca jest po prostu już taka bardzo konceptualna, często nawet mimo, że niezrozumiała do końca próba, ale próba sama w sobie szalenie intrygująca. Jeden z moich ulubionych ostatnio filmów, do którego bardzo często wracam i dopiero po trzecim moim zetknięciu poczułem, że o, zbliżam się do jakiegoś sedna tego filmu. Jeszcze Państwu polecam tekst kuratorski, który do znalezienia jest na stronie nowehoryzonty.pl. Tekst autorstwa Łukasza Mańkowskiego, który przybliża postać Nagisy Osimy i też bardzo wiele kontekstów podpowiada do tej twórczości. No i oczywiście wiedząc też, że robisz wstępy do tych filmów i opiekujesz się tą sekcją, tą retrospektywą, domyślam się, że pewne wyzwania dla Ciebie jako widza to stawia, ale też nie mogę nie zapytać, na co tutaj najbardziej czekasz, na co najbardziej się nastawiasz, co już może zdążyłeś zobaczyć. Na pewno z samej retrospektywy też powiem, że czekam na zobaczenie niektórych filmów w kinie, bo to jest ogromna przyjemność. Niektóre w ogóle są pokazywane z taśmy, niektóre w odnowionych wersjach 4K, więc jestem ciekaw, jak zobaczenie tego w kinie wybrzmi dla mnie. Bardzo mnie też ciekawi retrospektywa afrykańska, te afrykańskie nowe fale. Większość filmów, które będę w stanie zobaczyć, to są w zasadzie filmy właśnie z tej retrospektywy. Na pewno też retrospektywa Yvonne Ryder, więc u mnie retrospektywy generalnie. Chcę pobyć trochę w tym kinie dawniejszym, zanurzyć się w tej energii. Mam wrażenie, że one w też taki ciekawy sposób ze sobą korespondują, że mają w sobie właśnie taki pierwiastek jakiegoś takiego zrywu, niepokorności, jakiegoś takiego buntu, który przejawia się zarówno poprzez sztukę filmową, jak i jakieś takie ideologiczne zestawienia, które układają się wokół tych wszystkich retrospektyw. I bardzo czekam na Monkey Mana, bo słyszałem, że jest to horror, który dobrze się ogląda w kinie i czasem trzeba też sobie przewietrzyć umysł od tych wszystkich trudnych, wymagających, zaangażowanych społecznie filmów i czasem się rozerwać. Jeszcze dopowiem, że to, o ile się nie mylę, debiut reżyserski i w głównej roli Dev Patel, aktor znany z bardzo różnych produkcji, Slumdog Milioner z ulicy, czy też zaczynał jako bardzo młody chłopak, nastolatek wręcz w serialu Skins, w dwóch pierwszych seriach, no a teraz wyrósł na gwiazdę kina nie tylko brytyjskiego i rzeczywiście świetne recenzje Manki Man zbierał po pierwszych pokazach, więc no, to jest z pewnością jeden z mocnych punktów tego rocznego programu. Łukasz Mańkowski, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o Manki Mana, to wybieram się dzisiaj na ten film, więc mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie okazja, żeby Państwu opowiedzieć o wrażeniach, także o wrażeniach z innych seansów nowohoryzontowych, bo jeszcze tutaj kilka przede mną. Łukasz Mańkowski opowiadał o retrospektywie Nagisy Oshimy, bardzo interesującej, ale oczywiście wśród tych retrospektyw tegorocznych także interesujące retrospektywy Yvonne Rainer, Alana Tannera, afrykańskie nowe fale, to sekcja przygotowana przez Jana Topolskiego i jest także sekcja poświęcona kinu Bertranda Monello, który jest gościem festiwalu i dzisiaj będzie miał tutaj swój masterclass w ramach Nowych Horyzontów. My teraz do 14 posłuchamy artystki, która związana jest z jeszcze jednym filmem z programu Nowych Horyzontów. To jest film, który miał swoją premierę światową na Berlinale w tym roku. Film, który nosi polski tytuł Kąpiel Diabła. Austriacko-niemiecki film grozy Weroniki Franci, Severina Fiali. Akcja tego filmu toczy się w XVIII-wiecznej Austrii. Też jestem jeszcze przed seansem, więc na razie za dużo o tym filmie nie mogę opowiadać, ale główną rolę gra w nim Ania Plaszk, którą Państwo znają doskonale z projektu Soap and Skin. I to właśnie z Soap and Skin spędzimy te najbliższe minuty w Trójce. A o festiwalu i nie tylko będziemy dalej opowiadać po 14. Early this morning, when you knocked upon my door. Early this morning, when you knocked upon my door. And I said, hello Satan, I believe it is time to go. The devil walking side by side. Me and the devil walking side by side. And I'm gonna see my man until I get satisfied. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira? Jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro? Nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz.